بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنعمنا على الإنسان نبيندي تنبم نعمشا منادام أعرض هبوزيا وَنَاءَ بِجَانِبِهِ نَا أَكَجْوَيْكَ مْبَالِ نَا مَفُنْدِشُوا يَا مُنْيِزِ مُنْغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جْوَيْكَ مْبَالِ كَبِسِ وَسَبَابُ يَا كِبْرِ هَتَمْبُوزِي يَا مُنْيِزِ مُنْغُ هَتَمْ شُكُورُ نَجِيْنَنْيُوَا kwa sababu ya kujipenda na kibri. Wa idha massahu sharru napindi anapopatikana na mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ugonjwa, umaskini na mfano wa ugonjwa na maskini, fadu du'ain 'arid, yani ni mwingi wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kutoweza kuvumilia kwake. Havumili. Kimpata mtihani tu tayari anaanza kubabaika mwanadamu. Kweli hii hapa sasa taniangamiza mimi. Itakuwaje? Mimi sitotoka tena sasa. Anakuwa na mabaiko mengi sana. Hasubiri juu ya madhara, wala vile vile hashukuru juu ya raha. Allah subhanahu wa ta'ala mwelekeze katika njia sawa, lakini mwanadamu tatizo lake ni hilo. Mfahamu, mwanadamu ana tatizo kubwa sana. Tayib, qul, sema wewe mtume mtukufu wa daraja, inkana kula araitum inkana min indillah, mwasemaje longe kuwa haya munawelezewa yatoka kutoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, thuma kafartu, kisha mkakufuru, mkamkufuru Mola subhanahu wa ta'ala. Man adhallu nani potofu, miman huwa fi shiqaqin ba'id, kuliko yule ambaye kwamba yumo ndani ya utesi na umbali na maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umbali kabisa na utesi mwingi sana. Sanurihim, tutawaonyesha ayatina alama zetu za kuonyesha kuwepo kwetu, sema Allah subhanahu wa ta'ala, fil afaqi, kwenye mapambizo ya ulimwengu, wa fi anfusihim, na katika nafsi zao. Allah subhanahu wa ta'ala sema kuna alama za kuonyesha ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu katika pambizo ya ulimwengu, tawaonyesha na katika nafsi zao nitawaonyesha. Hatta yatabayyana lahum, paka iwabinikie wazi wazi, annahu alhaq, wa Mwenyezi Mungu ni wa haki subhanahu wa ta'ala. Awalam yakfi bi rabbika, je haitoshi kwa Mola wako Subhanahu wa ta'ala annahu kuambia ala kulli shay'in shahidi, ni mwenye kushuhudia kila kitu na kuona kile, haitoshi kwamba ni alama hiyo katika alama za kuonyesha uwepo wake? Ala yuene na mutanabahi, innahum hakikawo fi miryati, wako kwenye shaka, min liqai rabbi, kukutana na nani? Mola wako. Wana shaka, bado hawana yaqini kwamba watakutana na nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Ala innahu bikulli shay'in muhit, yueni na mtanabahi ya kwamba ilmu ya Mwenyezi Mungu imezunguka kila jambo. Ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imezunguka kila jambo, hakuna kitu kinachotoka chini ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in adhaqna, baada ya kutuelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala manadamu hali yake ya kwamba yamallu daiman min du'a Allah, yeye anachoka daima kuomba Mwenyezi Mungu, la yamallu, hachoki daiman milele, min du'a Allah, kuomba Mwenyezi Mungu, fil ghina, katika utajiri, wal mali, na kuwa na mali, wal walad, na kuwa na toto. La daiman, binadamu ni mwenye kumhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo akatufikishia hapa kwamba akatuambia kwa mwanadamu yomomba Mwenyezi Mungu katika matakwa yake ya duniani, wala yazalu ya'malu dhalik, endelea kuomba tu na kufanya hivyo, na hatoshiki kwa kichache, wala kathiri minha, katika yale yanayopatikana pia mengi haimtoshelezi. Chochote kitakachompata, maana atakachokipata duniani mwanadamu na kile ambacho kwamba atakachokipata akhera, lam yazal taliban li ziyada, mpaka sasa yuendelea kutaka ziada. Hata akhera taona kwamba leo ningezidishiwa kidogo basi ingekuwa uzuri, na hivi duniani tona hiki kichache nilichokipata hakitoshi. Namna hiyo mwanadamu sasa kila saa anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abadilishe hali yake, aende katika hali nzuri zaidi. Na pindi anapopatikana matatizo huyu mwanadamu, basi hapo anashawishika, anapata taabu na nini na nini, maradhi, umaskini, sampuli ya mitihani ya kuwa ni fayausun qanut, mingi wa kukata rahma, mingi wa kukata tamaa katika rahma ya Mwenyezi Mungu. Ona, nadhania hii bala ilomshukia yeye, ilomshukia walqadhaa alayhi bilhalak, sasema kwamba ni mtihani ya Allah, sema shahukumiwa mimi nitaangamia, sasa basi nimekwisha, atazidi kubabaika. Wayatashawashu min itiyani alasbab, atashawishika kwa kutafuta kuja na sababu nyingi, ala ghairi ma yuhibbu, kinyume cha kile anachokipenda, wayatrubu, anayoomba, illa alladhina amanu wa amilu salihat, hawa watu wema isipokuwa hao. Akaja akaanza kutuelezea Allah, wala in adhaqnahu, sasa banadamu kwa tabia zake ni hizo, basi wala in adhaqnahu, na tunapomwonjesha mwanadamu al-insan alladhi ambaye kwamba la yasamu, hachoki, min du'ail khairi, kuomba mambo ya khairi, tukimgusa tu huyu mwanadamu, wa in massahu sharru, na itakapomgusa shari yeye, fayausun qanut, ni mwingi wa kukata tamaa, mwingi wa kukata tamaa. Basi kuna maisha gani tena baada ya hapo ulipata itakayopatikana? Haina, hakuna maisha tena. رحمة منا أي بعد ذلك شر لو نجزم قتم تدارك ولم جاء ورحمة نعمة نمغفرة بعد هي شر لم بات امتحاني الذي أصابه لمبات بأن عفاه الله من مرضه أو أغناه من فقره ومنزم سبحانه وتعالى كما عفو تكمانا نولي وقونجوا كم تشلزا كتكمانا ومسكيني kwalimtu mgonjwa ameugua siku nyingi sana Allah kamuondolea maradhi au kamsahilishia Allah subhanahu wa ta'ala yale alikuwa maskini hana chochote Allah subhanahu wa ta'ala kamtajirisha kabadilisha hali yake kamgeuza hali yake fakiri kabisa fa innahu la yashkuru Allah ta'ala huyu mwanadamu baada ya mabadiliko yote hayo hata mshukuru Mwenyezi Mungu bali yabgha wa yata bal yabgha wa yatgha bal atavuka mipaka na atafanya kibri yabgha yani yataadda alhudud wa yatgha atafanya kibri mwanadamu wa yaqula sama hadha li hii neema yote nilopewa magari haya majumba viwanja hivi vyangu si mtu yote bwana wewe fikiri mimi mali nimechuma na nani mimi mwana kwa elimu yangu na akili yangu na uhodari wangu na uchachari nilionao basi ndio kapata mambo hayo fikiri mali yapatikana bure bure ashageuka asema atani himali nimepewa liani lahu ahlun sababu mimi nastahili kupewa mali wana mustahiqun lahu na mimi nastahili kupewa mimi nastahili kupewa hiyo mali sababu ni anjiona kwamba amepata wafanya kibri wama adhunnu as-sa'ata qa'imata ataanza sasa kwanza kukana kana kukataa wala sidhani kwamba kiyama kitasimama kuna kiyama kiyama nini kuna kiyama hadha inkarun minhu lilba'th huku ni kukana kwake kufufuliwa kuna kufufuliwa bwana sisi tuko na tukifa basi tumalizikia hapo hapo tu dunia khalas kuna kitu wa kufrun linni'mati warahma ana kufuru neema ya Allah na rahma ya Mwenyezi Mungu vile vile alati adhaqaha Allah lahu ama Mwenyezi Mungu kamonjesha kamonjesha ona tayari akawa yeye anafanya mambo kama haya anafanya kibri ile neema aliyompa Mwenyezi Mungu asema la nimepata mimi mwenyewe kwa ujanja wangu akili yangu kwa mtu mjuzi mjuzi sana wajua mimi nimetoka bwana katika ile kismu wanasema kwamba iktisadi kutoka bwana university upande uchumi bwana kwa hiyo mimi ninahodari bwana kufanya biashara ana chochote wangapi wala barabarani na umaliza miaka na mwingine jahili wananepa alhamdulillah wale Allah subhanahu wa ta'ala ndio anaruzuku tayeb atasema wale nirujitu licha kwa ni sasa niko hapa duniani na kufa hamna lau nitaregeshwa lau nitaregeshwa si nitaregeshwa kama nitaregeshwa sikia lugha hiyo wana lugha ya kijeli hiyo lau nitaregeshwa ila rabbi kwa mlezi wangu inna li indahu lalhusn mimi nina kwake mazuri janna kuna zaidi ya janna na mazuri ameniendelea Mwenyezi hapa duniani hivi ndivyo mashamba magari wanawake wazuri zuri watoto ni nimepata haya na akhira ndo kabisa tapata zaidi ya hivi ona bwana dawa alivyo ala takdiri tiari saa kusema hivyo kwa kukadiria kwamba itakuja mwanzo kiyama hicho kitapatikana wa ana saarju ila rabbi na mimi nitarudi kwa mlezi wangu inna li indahu lilhusna ikiwa itakuja tukadirie yani maana tupime tufaridhishe, maana takdir ni antaftari za chea. Hebu ijalie kitabu hiki shilingi ngapi? Ijalie shilingi 500. Ndio tafridhi. Tukadir hala. Sasa tukadiri kama kutakuwa na kiyama. Kama kutakuwa na kiyama. Basi mimi nitarejea kwa Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala na mengi mazuri kwake. Fakama hasaltu fakama hasalat lihi an-ni'ma hasalat li an-ni'ma fi ad-dunya fa innaha satahsulu li fi al-akhirah kama alipopata neema duniani na mambo mazuri mazuri hapa duniani hivyo hivyo nitapata akhira mazuri. Hakuna kitu kitakachobadilika, lakini mimi nasema akhira hakuna. Wa hadha min a'zam al-jur'at, na hii ni ujasiri mkubwa sana. A'zam akbar jur'at ujasiri shuja ha jur'a bi'ana shuja. Mtu anazungumza maneno kama haya ana ujasiri kabisa. Sababu wal qawlu na kusema ala Allah juu ya Mwenyezi bila ilmi basi na ujuzi anaposema kwamba kiyama hakuna, kama itakuwepo hiyo kiyama basi mimi ni bora kwangu, mimi yale nitakayopata huku kule napata zaidi. Ona mambo haya yani wanzungumza Mwenyezi Mungu pasi na ilmu. Falihadha, kwa hivyo tawaadahu Allah, Mwenyezi Mungu amemkemea. Haddadahu Allah Mungu akamtisha akamtisha biqauli, kwa kusema Mwenyezi Mungu, fala nasalanna alladhina kafaru bima amilu, tutawapasha habari wale walokufuru, bima amilu, kwa yale waliotenda. Taelezewa, wewe ulifanya hivi. Wala nudhiqannahu, wallahi tutawaonjesha min adhabin ghalid, kutokana adhabu zito kali kabisa, shadidin jiddan kali, tutawaonjesha. Wa idha an'amna ala al-insan, napindi tunapomnamesha manadamu bisihatin wa rizqin wa ghayrihima, pindi tunapokuwa manadamu tumnamesha kwa kumpa riziki na kumpa afya mzima kabisa, bwana, kila kitu anachokula mwili wakubali, bwana, ananepa tu mkono akirusha yakubali, yarudi kama kadunda kweli mwanadamu huyu. Na mengine yasiokuwa haya, a'rada an rabbihi wa an shukrihi, humpuzia Mola Subhanahu wa Ta'ala na humpuzia vile vile shukrani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha mwanadamu vile alivyo, la khairan yashkuru wala ni'matan yatahammal, hakuna khairi anayeshukuru wala neema hawezi kuibeba matatizo yake. Ndio akatuambia Mwenyezi Mungu, wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi, anampuzia Mwenyezi Mungu, hashukuru ile neema, wa na'a bi janibi, yani anakuwa na kibri, anajiona, anajipenda. Wa in massahu sharru, na pindi inapompata yeye kidogo kimgusa shari kidogo, maradhi au maskini au mengineyo kasiokuwa hayo, fadhu du'a'in harid, ni mwingi wa kuomba, hasubiri, hawezi kutahammal kabisa ya kwamba basi Mwenyezi Mungu ameniletea ni qadar, la, yeye ataendelea vile vile na nini na kuomba sana, niondolee nifanyie hivi, liadami sabri, kwa kutosubiri. Fala sabra fi dharra, hasubiri katika mtihani, umaskini, ugonjwa, wala shukra في الرخاء ولا هشكر نعمة هويزك تحمل امتحاني ولا نعمة إلا من هداه الله ومن عليه إلا متو أبقوا من يزمو من منغوزة نام امتندي أويمة فضله من عليه معنى فضله هابو اليو من أدام كما يولي أويزك يتميز هاي قل أرأيتم سيما أمتو محمد وسيماجي مناجي إن كان من عندي الله كيوا حيا منوزممزيوا يتوكا كومنيزمو هوا منيزمو سبحانه وتعالى أنا وأنبي هوا هؤلاء المكذبين ويكو كانوشا وقرآن ونكانوشا قرآن قل وأنبي محمد ناني هؤلاء المكذبين هوا يكنوش قرآن المسارعين للكفر ونوكي بليسانا وكافيري وانبياء أرأيتم إن كان من عندي الله ما سماجي لو هي قرآن منشك هي قرآن يكوان بها حيتوك يكوان من يزمو منشك ومن غير شك ولا ارتياب إذا كان وهيب إكي وهي قرآن متكبنا من يزمونه لم يكن همنا شك همنا تأتيز ثم كفرتم به كيش مكي كفور هي قرآن نمكي فنيا عنادي متومي صلى الله عليه وسلم ممن هو في شقاق بعيد ممن ميونغونم هو في شقاق كتكوتش نمخالف بعيد ينبالي ناني مككفور مكبوتوك مكفنيا مكجيويك انبالي نما ننيو أمر يا منيزمو سبحانه وتعالى نبالا يا ناني معاندة الله والرسول قصب وكفنيا ينادي منيزمو نمتمواك لأنه تبين لكم الحق وسببك وقرآن وبينك حق وما هي يتوقف الله سبحانه وتعالى أين شك أين متتيزه نقول تكار مؤمنه لكن في موجة نقول مؤمنك وما هي يتوقف مكفور بعدان وكم فنيا عنادي منك نمتوم نيش وبينك حق والصواب نأساوى ثم عدلتم عنه كش مكيكويب إلى حق لا إلى حق ثم عدلتم عنه لا إلى حق كيشا مكاكويبا إلى حق سيمو لكويندا كوفا ديو حق لا ملكيا كوني باطل بل إلى باطل وجهل مكايلكيا كوني وباطل نوجيه ممياتا علم نمعرفة يقول وهي قرآن يتوكو من يزمون من ينوى الله حلف كيف ينادي من ينوى الله سبحانه وتعالى لم تميواك لكو جنائي قرآن نايكا وبينكي حقنا سوا لكن مكاكويبا يحقنا سوا مكايلكيا كوني باطل نوجينغا فإذا تكونون أضل الناس وأظلمها ويبني متكوى وبطوف ووات نواظاليم وشد واتوت وسباب ممبينكي وانا حق وبهيني قرآني متوقع كتوقع من يزمه سبحانه وتعالى لكن مكيكين بليه كوي كفورو هي قرآن بيه توقع من يزمه بسنا شك ولا وسواس مكاكانوش كواساسا ممكبيري كفنيا عنادي الله سبحانه وتعالى كويبا ما تتزوي تقواني ينوني سنريكم آياتنا في الآفة ساسا نرتوانيشا uwezo wetu na nguvu zetu katika pambizo ya ulimwengu wa fi anfusihim na ndani ya nafsi zao hata yatabayan lahum mpaka wabainikia annahu alhaq kwamba hii Qur'an ni haq na yale yaliomo ndani ni haq na mtume ni haq yale yaliokuja nao ni haq awalam yakfi bi rabbik hivi haikutosha tukamana na mola wako annahu ala kulli shay'in shahid وما يهي من يزمه سبحانه وتعالى juu ya kila kichwa vizunguka. Haiwatoshi hilo nyinyi? Hamuna yakini ya jambo kama lile? Ala innahum fi mirya, kikawao katika shaka. Min liqai rabbihim, kukutana mola wao. Tuwakatua, tutakutana naye, hatukutani naye, tutakutana naye. Wana shaka, watanguliza guu na waakhirisha lingine. Tayib. Fa in kuntum kisema au shakaktum, mkawa na shaka. Bisihatihi, kwa kusihi Qur'an. Wa haqiqati, na ukweli wa hii Qur'an. Fasayuqimu Allahu lakum wa yuriku min ayati fil afaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasimamishieni na atawaoneshieni alama zake katika mapambizo ya ulimwengu kabisa. Mujue kwamba hii Qur'ani yake na yeye ni haki. Kal ayat allati fis samai wa fil ard, kama aya na alama zinazopatikana mbinguni na ardhini. وما يحدثه الله تعالى من الحوادث, na yale mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu ayazusha kutokana na vizushi vinazozuka vikubwa. Min hawadith dala, au matukio makubwa yanayotukia kwa kupitia mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dala inaonyesha lil mustafsir, mwenye macho alhaqi, juu ya haki. Mwenye macho inamuonyesha zile dalili zote zile kwamba yeye katika haki na anajua kwamba ni haki. Wa fi anfusi, na katika nafsi zao. Kwa sababu mima istamalat alayhi abdanu, kwa vile mwili wao umekusanya mambo mengi. Min badii ayati Allah, katika uzuri wa alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajaibi sunatihi, na ajabu ya maumbile ya wale anawaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kule anavyofanya Mwenyezi Mungu hayo. Wa bahiri qudratihi, na uwezo wake iloshinda akili. Mshinda akili, mtu hata akafikiria namna gani, akili haiwezi ikafikiria upeo wa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akili imeshindwa. Wa fi hulul uqubat, na katika kuteremka mateso. Halla bi maana nazala, hulul nuzul al uqubat al adhab. Wal mathulat fil mukadhibin, na mifano kwa hawa warongo. Wa nasr al mu'minina, na vile vile kwa nusuru waumini. Waona kwamba hili jambo haliwezika, lakini lipo. Deep. Tafahamu. Min tilka al-ayat, miongoni mwa aya hizo, bayanan wazi wazi, la yakbalu shak. Allah hakubali shaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali shaka ya mtu. Hafai mtu kuwa na shaka na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hatakikani hivyo. Annahu al-haq, ya Mwenyezi Mungu ni haki. Wa mashtamala alayhi haqu, na kila kitu kilichokosanywa na hii Qur'ani na haya aya za Mwenyezi Mungu ni haki. Wa kad fa'ala dhalika, na kafanya hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo kama lile amefanya. Fa innahu ra'a 'ibadahu min al-ayat, fa innahu ara, fa innahu kama Mwenyezi Mungu ara, amewaonyesha ibada wajake. Min al-ayat, miongoni mwa alama, ma bihi tabayyana lahum annahu al-haq, kutokana na aya ambazo kwamba zilizobainikia kutokana na aya hizo kwamba Allah yeye ni nani, ni haq, ni mola wa kikweli kweli, wala hapana shaka, wala hakubali Mwenyezi Mungu hakubali shaka. Mtu amaamini kwa shaka, kubali Mungu haingii kwenye shaka ya binadamu. Naam. Walakin Allah huwa al-muwaffiq lil-imani man shaa, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anamuwafikia kuamini atakaye. atakaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuamini, atakaye kuamini. Mwenyezi Mungu amfikie yule atakaye kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama wewe hutaki atakufikia vipi? Wal khadiru liman yasha. Na Mwenyezi Mungu vile vile anamdhalilisha yule anayekwenda kinyume na maamrisho yake, ama yule mwenye kutaka kuamini Mwenyezi Mungu humwafikia ile imani akaamini akamzuri, na yule anayekataa imani akamdhalilisha akamuondolea mkono asimsaidie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuamtoa nusurani kama anavyosema walimu wetu, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir, ay alam yakfihim, ay watoshelezi wao hao jamaa makafiri hao, ala anna Allah haqq, ala anna al-Qur'an haqq, kumbe Qur'an ni haqq, hilo hili watoshelezi, wa man jaa bihi sadiqun, alokuja na hii Qur'ani ni mkweli, Jibril na Muhammad, shahadatullahi ta'ala, huu ni ushuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu qad shahida lahu bis-sidq, Mwenyezi Mungu ameishuhudia Qur'ani kwamba ni kweli, Qur'ani ni kweli, kama alivyoshuhudia ule umoja wake na upekee wake kwamba ni haki, na hapa ameshuhudia kwamba kitabu chake ni cha haki na cha sawa, cha haki na cha sawa kabisa. Wa huwa asdaqu shahidin, na Mwenyezi Mungu ndio mkweli kuliko wenye kushuhudia mambo. Wa yadahu, na akamtilia nguvu kwa Qur'ani hii. Wa nasarahu, akamnusuru nasran, kunusuriwa mutadhamminan, ilokosanya li shahadatihi alqawliya, ushuhuda wake wa kimaneno, inda man shakka fihi, kwa wale wenye shaka na Qur'ani. Kwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyomchukua mwanadamu na anavyomfahamisha haki vile inavyotakikana, mpaka anafahamu mwanadamu yule atakaye haki, anamuunga mkono, anamnusuru, anamwelekeza, anamfahamisha, anamwafikia. Yule anayekataa yuamwacha atokomee kule atakoelekea, kwa sababu hayuko tayari kusikia. Naam, ala innahum fi miryatin, hakika wao kutakomana na hii Qur'an na Mola, wanashaka min liqa'i rabbihim, kutokamana na kukutana na Mola wao, wanashaka Qur'an hii manzo yatoka kwa Mwenyezi Mungu, hii aliyokuja na mtume ni kweli, kutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama, wanashaka fi shakki min al-ba'd, kitu kwanza wanashaka kufufuliwa, wal qiyama, na kusimama qiyama, kama tulivyopitia zile aya zilizotangulia. Walaysa indahum darun siwa daril ladunya, ya kwamba hawana pahali pa makazi ya kukaa isipokuwa ni duniani, hawana makazi mengine, hawana, kwa sababu ile bwana asema hakuna chochote. Ikiwa kukiwa kweli kuna ukweli wa kusimama qiyama, basi nikiregea kwake yeye, basi itakuwa mazuri mambo, zinaona yuwakadiria, asema dunia na akhira, sisi yetu ni makazi ya dunia, basi halas akhira hakuna chochote, wa hakuna kitu. Falidhalika, kwa hivyo lam ya'malu lil akhira, hawakuifanyia amal akhira, kwa sababu hawayaamini. Mtu huifanyia amal kitu anachokiamini, lakini kitu ambacho kwamba hakiamini hawezi kuifanyia amal. Walam yaltafu ilayhi la, walam yaltafu la, wala hawakuzunguka wakaiangalia hiyo amal kuifanyia akhira. Mfahamu, ala innahu bikulli shay'in alim, yueni ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi, ilman, ujuzi, wa qudratan, nguvu, wa izzatan, na utukufu, yote ni yake Mwenyezi Mungu, yote ni yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hizi aya zinatuonesha mwanzo tabia ya binadamu vile ilivyo. Binadamu ni mtu dhaifu kweli kweli, akipata khairi atahammal, akipata shari havumili, bali akipata khairi haraka mno kugeuka, akaanza kuzungumza maneno ya kipuzi, akaji apandisha sehemu ambayo kwamba hapandi maisha yake. Kamba fikiri mchezo bwana. Elimu yangu bwana. Kama alivyofanya nini? Ha? Nani? Huyo alidimiza katika ardhi nne. Karo? Karo. Ha? Asema amepewa mimi. Asema nini Mwenyezi Mungu pale? Min ilmin indi. Inama utitu ala ilmin indi. Kwa sababu mtu amesoma sana bwana na mashahada mengi, basi ndio sababu ya kupata ile mali. Mwanadamu gani? Mwanadamu alikumbe hajui, yani yale mafanikio haitokamana na zile shahada wala ile elimu, yatokamana na kutii na kutotii. Basi kiwa Mungu subhanahu wa ta'ala amekufanya kwa wakuafikiwa, utatii yale mafanikio na utakubali na utamnusuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wako, na ikiwa sivyo utapotoka, utakuwa kama Karun, utakataa mpaka haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hutoitekeleza. Kwa hiyo mwanadamu ni hivi, akikosa bala, akipewa bala, itakuwa ni hatari. Huyu ndio mwanadamu, mpaka anakuwa anashaka na Qur'ani, anashaka na kiyama, na yaambia usiwe na shaka na Qur'ani, usiwe usikadhibishe Qur'ani, nenda mbio yamini Qur'ani, lakini yeye huelekea mkono wa kushoto akasema kwamba si kweli bwana, hii Qur'ani bwana, huyu Muhammad katunga tunga tu, basi ni ujanja tu na ule uarabu mwingi tu basi, lakini hakuna chochote. Yote hayo mwanadamu yampitia, anasema, anakuwa na shaka kwa kusihi Qur'ani, hana ukweli kabisa katika moyo wake wa kuamini Qur'ani kwamba imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Yote hayo yeye hana. Allah amemsimamishia kila dalili ya kumwonyesha kwamba hii Qur'ani ni yangu, na mimi ni mtendaji kila kitu, na huyu ni mtume wangu wa kweli, na mimi nashuhudia kile alichokuja nacho ni haki. Lakini bado anaangalia juu, aona kwamba haingii kwenye akili. Mwanadamu nataka kumsikiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivi ndivyo alivyo mwanadamu. Matatizo yake ni makubwa sana, matatizo yake ni mazito na ni makubwa. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.